فایا پا عذاب زمونگ دوی تلوار کئی. دارستو آیاتونا ډیر لوی د سوچ فکر آیاتونا ای او دا هر انسان توی سوچوکا کستا ډیر زیات عمر شي خو یو ظل بدا زن کدن رازی یو ظل بدی خاور و لزی او دا اللہ ملاقات لما مخلو دریگی نو ستا دا ډیر عمر ستا دا ډیر مال او دا دا اللہ دیر محلت دا تا دا اللہ دا عذاب نبچ کولی نشی افر ایتا آیات سوچ نکے خبر را تراکا افر ایتا امتعناهم سنین خبر راکت کچر فیدور کمونگ دویت سکلنا. اے یو کافر دے یو ظالم انسان دے معاشرت تنگ دا او الله وی مونگ ورته سو کلونا محلت ورکو لکه گورا فرعون تے سو سو کال محلت ورکڑے گا دا نمرود سو سو کال بادشاہی وا دا نوح علیہ السلام قوم تے پسونو کالا محلت ورکڑے گا افر ایت خبر را تراکا امتعناهم سنین کچری مونگ فائدہ ورکو دویت سکلونا ثم جاءهم بعراشد ويتما كانوا يعدون چودای چې دای سره وعده کې دی شو د مرګ وعده دا د عذاب الهی وعده دا قبر کې سوال جواب دی ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون نو فائدہ ورن کې دوی تا دف بن کې د وین عذاب ما کانو یمتعون آغا چو دی چه دیل پاغی که فیده ورکن شویوام دید عمال بنگلی دولت لخکری ڈلی پلی دا بید اللہ دا عذاب نبچ نکی. دا آیات مبارک آگر چه دا کافر بارک ری خو سلف صالحین و مومنان و دزان سرم لگولی هر سڑی لوی فرادو دیر عمر دیشی یو زل بدا مرگ رازی یو زل دی خارو لطن دی نت دی گریوان کی اگو را چی تاغیر پارست تیارے کرے دیو جن ویداغ آیا تو ندی چی سالفو با یوبل تپدی بانی نصیحت کولو سالف سالحینو بسو کولو او دا هر چا دا پارد سوچی ار سڑے دی گریوان کی اگو ری چی دا زندگی با یو زل ختمی گی او دی قبر لبزو ارزم او زب یو زل اللہ مخلو درگم مان با اللہ زما دا پوٹو دا سرگندو دا ٹولو تا پوسو نا کئی نو آخر ما سرس جواب دے چی مثال پتور زو گناہونا کوم پردے حق خرم مسلمانانو لتکلیف رسوم معاشرہ میں پریشانی کیا چولے ظلمونا کوم گناہونا کوم دا بغاوت زندگی تیروم. روح المانی ذکر کری چی میمون ابن مہران رحمہ اللہ مشہور تابعی دے ویدد دا تمنا وا چې د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه سره ملاقاتو کی نو په حرم شریف مکه مکرمه کې د دې دوارو اولیاء او بزرګانو دیو بل سره ملاقات شو. وکانو دا میمون ابن مهران رحمه الله یتمنا لقاءه چې د وړه یې تمنا کوله چې زب حسن بصری رحمت الله علیه سره کوم ځای ملاوېږي. نگور تواف دوارا کئی فقال لہو عزنی وی ما تس نسیتو کا زخو دیر استاد ملاقات ارمانیو نفلم یزیدہو علا تلاوت حذیل آیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطردی آیاتونو دی تلاوت نزیات خبرو نکا افرائیت امتعناہم سنین ثم جاہم ما کانو یعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون بس دی آیاتن سوائے نور سونوے. فقال میمون لقد وعظت فابلغتا وی بستار علی پورا وعظ و نصیتو کو او پا وعظ و نصیت کے بست انتہا تورسینی بس نور ضرورت نشتا. نو دا هر چا دا پارا ډیر لوی دا سوچ ہے تو ندی مومن نے مسلمان دے ورہ یو ظل برا زندگی ختمی گیا او یو ځل دا ځن کدن راځي، یو ځل به خار راځي، یو ځل به د خپل او پردونو جدا کیږي، او رب العالمین به حساب کتاب کوي. د دې وجنه عمر ابن عبد العزيز رحم الله واقعا د دې کې امام قرطبي ذکر کړي، د لوی شان والا خلیفہ تیر شوی امام زهری په حواله سره امام قرطبی ذکر کړي، و عمر ابن عبد العزيز رحم الله کان اذا اصبح چکل به سبا کو نو امسک بلحیته، اذا خپل ګیره به داسې ونیوه او بیا به دایاتونه بیا فرئت امتانا هم سنین ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، او بیا به جړل او دا اشعار به وي، وینهارو خیا مغرور سهون وغفلت ولیلک نوم وردا لک لازم، وی اے دو کشویا طول ورز دے پا غفلت او پا خطا کی تیری گی، رس طول پا غفلت کی تیرش، ولیلک نوم آوش پا طول پا خوب کی تیرش وردا لک لازم، او مرگ در تا لازم دے، نو مرگ لتا سا تیارے ہوکو، عرض دی طول پا لہو لغب کی تیر شوا، او شپا طول پا خوب کی تیر شوا، نو دا قبر دا پارا تیارے کمزے کشو، فلا انت فی الائقازی اقزان حازم، ولا انت فی النوام ناجن فسالم، وینخو پویخو کت بیدار و قلمن جوڑ شوید، او نو تو خوب خوب کوونکو کی نجات من دن کے چی سلامت یا بدر تحاصل شی، تسر بما یفنا و تفرح بالمنا کما سر باللذات فی النوم حالمو، وی تو پا اغشی خوشحالی او فخر کے چی فنا بپراشی، منګلمان فنا راضی، په مال فنا راضی، په دې بچو فنا راضی، دا مشری او اقتدار په دې فنا راضی، خوشالهږي پاغه سوچي زرد چې فنا بشي، وتفرح بالمنا او ته پار زوګانو خوشالهږي، انسان ارزو کوي وي داسې بوشي او داسې بوکم او بیا بداسي، کما سر باللذات فی النوم حالمو، لکه چې خوشاله کړي شي په لذتونو په خوب کې او خوب لیدونکي، لکه سره خوب ویني او په خوب کې بنگلې ني او مال له دولت ته، نو خوشاله خجر اپاسي دې شي، نو دا سیدا دنیا ته وې نامه مال له خو چسترګې دې پټ شي اس شي بني، بس د دنیا زندگی دا سیدا لکه د خوب لیدل، وي وتسع الى ما سوف تكره غبه کذالک فی الدنیا تعیش البهائم، تمند تلی وی او کوشش کش پاورز ده غصد پارا چی زرد چی تب داغی غائب والے سکے بد بگنی تک رہو غبہو، وی داتی چی سنگ جون تیرے اے چی خوراک دے و آرام دے دا کبر فخر نشت، تا سی خوب زناورم پا دنیا کی جون تیرے، زناور چې ساری را پاسی تر ماخامه د خېټي په منډه کې او د شپې او دی نور د عاقبت نه خبر نه دی، نو کړي او سړی ژوندۍ داسي چې ساری را پاس او تر ماخامه پورې منډه وا او بیا ټول شپه او دی، کذالک فی الدنیا تعیش البهائم، دنیا کې خدا سے جو زناور تی رہی، نو دا آیاتونه ډېر لوی د سوچ فکر دی، افرائیتا آیات خبر را کماتا امتعناهم سنین، کچری منگا فائدور کو دویتا سکلنا، سم جاہم ما کانو یوعدون، او بیاراش دویتا آچ دوی سر وادکی دیشی، ما اغنا عنهم، دا ما نافیم کی دیشی، ما استفہامیم کی دیشی، ما اغنا عنهم دفع بن کی ددوینا، فائدہ بورن کی دویتا، ما کانو یمتعون، هغه چې دوی ته کمی فائدې ورکړې شوی یا دا مان او ماغنان هم سشی به دف کې د دوی نه هغه چې دوی ته فائدې ورکړې شوی ځن کدن دې مرګ را رسیدو هیڅ څوک بیا سکول نشي قبر کې به سوک سوکي میدان د محشر کې به سوک سوکي. صلی الله تعالی فرمایي وما اهلکنا من قريه او نو هلاکړه موږ من قريه اس یو خار والو لرا الا لها منذرون مگر د دغه خار والو د پاره ير ورکوونکی رب العالمین دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام درالی گلو بارکی عادت دانے چی ترغی پوری او قوم تا اللہ رب العزت عذاب نور کئی تر سوچی پیغمبر بیور ترون لی گلو وما اہلکنا من قریت او نو حلاکڑے منگئی او خار ددغ حلاکو کرشو خاروننا إلا لها منذرون مگر د دغه خار والو د پاره ير ورکون کیو اغه مخ کی يرولو او د الله قانون امر بالمعروف او نهي عن المنکر ورته شوی لکه دغه شان آیات در تمخ کی سوره بنی اسرائیل کی تیر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونگ ترغی اللہوی عذاب یو قوم تنور کهو تردی چه مونگ رسول رو لیگو ذکر آدا خویا منصوب دے بنا برحال پدی منذرون کی کم زمیر چیونو دا ذکر آدا غین حال لے مگرو دے دغکلی والو دا پار یر ورکون کی ذکر آدا پدا سے حال کی چدا نصیحتو او یادان چدا ذکر آده ده که مفعول لأجلهم کی دیشی مفعول لہو چورتوئی دیکلی دا پارو یر ورکون کی ذکر آده پار دا نصیحت ورکولو دا پار دا نصیحت ورکولو او دا ذکر آده پا موزع الرفع کم کی دیشی چدا دی خبر شو مبتدا دی محذوف شہادی ہی ذکر آده دا نصیحت تے ہاذی ذکر دا نصیحت تے وما کننا ظالمین وما کننا ظالمین او نیو منگا ظلم کون کی بلکہ ہر سوک دزان سر پخپل ظلم کئی ذکر دا نصیحت تے دا سورت مبارکہ وما کننا ظالمین او نیو منگا ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین او راتلل ندی کڑی پدی قرآن پاک سرا شیاطینو یعنی دا قرآن شریف روح الامین روڑے لکا مخی تیر شو نزل به الروح الامین جبریل امین علیہ السلام دا قرآن شریف را نازل کرے وما تنزلت به الشیاطین راتلل ندی کڑی پدے سر شیطانانو دا قرآن شریف لک کافر بوی چل عیاذ باللہ دا شیاطین خبری دی نو اللہ رب العزت دا غی دا خبری رد کئی وما تنزلت به الشیاطین راتلل ندی کڑی پدے قرآن شریف سرا آغا شیاطینو بلکہ داد رب العالمین دا طرف نا نازل شوی کتاب دے او ایو جسدا پدی کتاب کی گور امر بالمعروف دے او پدی کی نہی ان المنکر دا او پدی کتاب کی نور دے پدی کی ہدایت دے او خو امر بالمعروف دے خو اخلاق و حکم کئی دا منکرات و نارواو نمنی کول کئی دا کتاب اللہ نور او ہدایت دے نو دے شیطان او دے دی خبرو پا منس کی دیر منافات دے شیطان خود دے منکرات و حکم کئی دے معروفات و نا منکول کئی او شیطان خود نور نه خلق رو باسی تیارو تا او د هدایت نه خلق رو باسی گمراهی تا نو د شیاطینو د دې کتاب په منځ کې منافات دي. و ما تنزلت به الشیاطینو راتل ندی کړي په دې سارا شیطانانو. او دا ممتنه عادت چې شیاطین دې دارا نازل کی زکه د سو وجنا یو خدای له مناسب ندی دین دا کتاب په اوامرو او دارنګي د نواهیو په اجتناب مشتمل لے او شیطانانو د دې خبرو په منځ کې منافات دی بلوي. و ما یستطیعون اغی د دې وسم نه لري. و ما یستطیعون دا د اغی د وسنه بار خبره ده ځکه دا سوړو کې کتاب نه. الله وای لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. کچره دا قران شریف مونږ په یو غر را لګلې ور غربم ټوکړي ټوکړي ګرځېدلې. وما تنزلت به الشياطين راتل ندی کړي په دې کتاب سره شیطانانو. وما ينبغي لهم او نه مناسب دي دوی د پاره دا. وما يستطيعون او نا غي وس او طاقت لري. انهم بشك دا شياطين عن السمع لمعزولون دا وقی خودونا اغوهی تا خامخا لرکڑی شوی دی دا لرکڑی شوی دی ایکلا نچه اللہ خپل حبیب رو لے گلو نداغینا مخ کے پا اسمان کے اللہ سوکی دار ملائک مقرر کل ندوہی دکی دو پا وقی یو شیطانم حاضر دین شو ذکر وی انہم ان السمع لمعزولون لکہ سورہ جن گو رہی اگے کہ اللہ دی تفسیر ذکر کرے پس سورہ جن کی تفسیر ذکر کرے دے آیات اتم کی وئی او نہم کی یوکم دیرشم پارا کی سورہ جن رازی فرمائی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا پیریان پخپلوئی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اَوْ بِشَكَ مُنْغَاوْ لَتُولُ وَاسْمَانْ فوجدناها نوم مند دی اسمان لرمول اچ ڈکڑے شوی دے حرسن شدیدن دسو کی دار ملائکو سختنا وشہبا او دا ڈک دے دشغلو دور نا او دلمبو دور نا وانا کننا او بیشکو منگا نقود منها چکی ناستو با مونگا من حاد دی اسمان نام قاعدہ پزایونو دناستے کی لسمعی دا پارا دا وکی خودو خبرو دا ملائکو تا فمن یستمع الانا ہرا غسوک چی اس وکی دی دا ملائکو خبرو لکم پیرے و شیطان وکی دی یجد لہو شہاب الرسدہ نومومی اغلرا شغل تیارا شہابن شغل دور لمب دور رسودا تیارا کڑشویم نزکوی و انہم ان سمیل معزولون بیشکا داشتانان دوکی خدون وحیتا خام خال رکڑشویم اگر دیدے کیا وشکال لے او باز علماء دا غی اوږد جوابونه او اعتراضونه جوړ کړي او باز مفسرین په لند الفاظو کې دا غی ذکر فرمایلی ور دي دي کې وای چې دای د غوږ کې خودونه بالکل یې لری کړی شي د سر غوږو کې خې نشي. او باز آیاتونو کې د غوږ کې خودو او د دې د باز خبرو او ریدو د تختولو ذکر دی نظاہرن تعارض دلک سور صافات و گوری سورہ صافات درویشتم پارہ کی رازی آیات داغی اتم نہم او لسم گورئی لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب لا يسمعون وغنشني ودا شياطين الى الملأ الاعلى اغا جماعت پورتنی د ملائکو تا دی وغنشی کی خودے ويقذفون وشتشي دا شياطين من كل جانب د هر طرفنا دحورا د پار درټول دوی ولهم او د شياطين د پار عذاب واسب عذاب د اميشا الا من مگر شيطانان خطف الخطفتا چی تختولو کی تختول اے یو خبر پټ غو کی دی او پټ خبر او تخنئی فاتبعه شهاب ساقب نور پسی شیدا غی پس شهاب بل لمبا ساقب پڑکی دن کی زلی دن کی بدے کی گورا اغی تے پټ تختول ثابت کل خطف وئی الاخذ بسرعه پتلوار سره یو شی تختول بدیده کی وای باز خبره تختی او دغه آیات وای انهم عن السمع لمعزولون وګوره جواب ذکر کړی دی امام قرطبی په تفسیر د سوره الحجر کې وګوره سوره الحجر سوار لسمه پاره کی راځي سوار لسم پارا دا آیات مبارکو گرئی اتل لسم تواللسم آیاتنا وی وحفظناها من کل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین وحفظناها حفاظت کړه موږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شینا الا من استرق السمع مگر اسوک چې پټ وکی دی ور پټ وکی خودلې ورته ثابت کړ وق پټ کی فاتبعه شهاب مبین نو ور پسې شیدا پسې شغل اخکارا اصل کی دو خبرې دي یو دا چې الله حبیب ته د قران او دا حدیث او وحی کې دا خبرې له خیال رسېږي چې کله به الله حبیب ته قران را نازلول شو او دا حدیث او وحی به کې دا نو د دې بارکه وای انهم من السمع ال الوحی لمعذولون بهشکه دا شیطانان د وکی خودونا خبر د وحی تا خام خال رکڑی شویری نگو را دوہی بارا کی بالکلیا ممانعت و فرمائل چی دے دوار جہان سردار تب دو قرآن یا نور وحی کی دا پا دغ وقت شیطان دا طاقت نشو لرلے چی دے دے وقت کی دی یو دوہی نیلاوہ دا سی مسئلہ دا حدیث کی راغلی چی کل رب العالمین دیو خبر حکم و فرمائی نو ایدا سی شور شی پاسمان کی لکه یو زنجیر چې فرش لرا چه نو دا غید و جن ټول ملائک په hebat شي او بی خود شي رمبه د الله د حکم پت جبرئیل علیہ السلام ته لګي نو جبرئیل علیہ السلام بیا اوم اسمان ته وای بیا شپغم تا بیا پینزم تا بیا دې رمبنی اسمان ته خبر راشي بیا په دې فضا کې او وریزو کې ملائک دي ناغ آسمانی حکمی ترو رسی نو دا شیطانان دا غوریزو پوری ورپور تش نو دا ملائکو دی خبرو لغب کی دی نو اکثر خو سروت کرایشی او دا امرکی او کل ازمائش و امتحانوی دا حلاکی دو نمخ کی مخ کی دی دا خبر رو رسی اغا کاهن و نجومی تا چه خلقو لوی زپا غیبو پویگم او نصیب معلوموم او قسمت معلوموم لاس گورم ناغل دا خبر غوط کی پٹا گونتے ہوئی جدا سکار بکی نو دغا نجومی او کاہن دا خبر پا معاشرت کی خورت کی جدا سی بکی چونکہ اخو اسمانی خبر ہوئی کنا نو اگر اشتیابی اگر شانو شی نو بیاد دا غیو رشتیا دا وجه نو طول مرک دروغ وی کنا نو خلق یو بلوی و یاد منوی چی فلانی وقت کی خبر اکڑی و او سمخت لی و نو دین مراد دا غدی نو کمو آیاتنو کی چی دا پت غک کی خودو اس بات دے دین دا غ پت غک کی خود لی او دی آیات کی چی ویل معزولون یعنی دا وحی پا وقت کی بالکل یا ممنوع دی او دا سر غک نشکی خوی انہم بے شک دا شیاطین عن السمع دا وقی خدون وحیتا لمعزولون خام خال رکڑی شوی فلا تدو مع اللہ الہن آخرا مرا بلا مرا مدد کوا سرد اللہنا الہن آخرا معبود و مددگار بل فتکون ورنشبت من المعذبین دازاب درکڑو شونا وردی کی حکم نے نبی علیہ السلام تخو مراد تے امت تے دوار جہان و سردار ہما سے واد اللہ نا فوق الاسباب غیر اللہ نا مدد نغختو ناغ خلق لوئی چگور اللہ منی اللہ اشتا او تبیا بل چالا وازونه کې چمالا اولاد را کا مان مصیبت لری کا نویدا بدی جهنم د عذاب همیشه سبب جوړ شي فلا تدعو مرا بلا مرا مدد کوا مع الله سرد الله نا چلاشتا الله منی الله موجود دے نو مرا بلا الہن اخرا معبود او مددگار بل ارسو کم چوی ذکر الہن نکر را او دلائے نافی نرست را نکون ایک گٹ ایک انسان ایک پیری آنوی خما سوا دا اللہ نے فوق الاسباب حاجتنو کی مرابلا فتکون من المعذبین ورنشبت دا عذاب در کلو شونا وانذر ویروا عشیرتک الاقربین خپل خپلوان دې چتا تډیر نزنی دی وګوره انذار څه ته وای اے یو د ظالم ير ورکول یو دی یو بادشاہ د ډنڈی ير ورکول علماء لیکلی انذار څه ته وای او نذیر چاته وای وای د شفقت نه ډک ير ورکول لکه په چا دې زړه خوګیږي او پاغمان ته خفقیږي لکه مور او پلار چې بچی له څنګه نصیحت کوي خود مور او پلار د بچی سره دور خیر خواهی نشي جوړې ده سور خیر خواهی چې د نبی د خپل امت سره ای نو د انبیاء علیهم السلام غیر ورکول د شفقت او محبت نه ډکوي وګوره کله یو سړی په ځل کې ته چاله دعوت ورکې لمنکر نه منې کې او استاد له کې داغه درد نشتا فکر نشتا نو بیا ګوره څه نتیجې هم پینې جوړې ایستا پا غزل خفه دے چیزا دو مارور دے او دے دے دے بدو آمالو دو وجن جہنم تروان دے نو دشپی ابورت تحجدو کی دعاو کی او درز پا نرمی سر باغل ہوئے چیزا منکر کار مکوا دیتا انذار وئی او دا سکست نذیر وئی وانذر عشیرتک الاقربین او یا روا غخپل خپلوان دی چی تاثر نزدی دی دا آیات مبارکہ چکل را نازل شو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاڑی ریت خطلیو او اول خیطول خلق مکی والو تداوت ورکو او حدیث دا مسلم شریف کی راغلی د دې آیات د نزول نه پس نبی علیہ السلام قریش روحت الله د نبی علیہ السلام خاندار نو ټول را جمع شول فعم و خصا عام دعوت مور لو یو خاص خاص سړی ته نوم واغستو وی یا بنی کعب ابن لؤی اے کعب ابن لؤی کبیره والو ځانونه ګره د اور نه بچ کئ داسې اعمال او اخلاق اختیار کئ چې د اور نه بچی دا سی بنوایي چې پیغمبر زمو خاندان کړي سبا ورځ به مو بچ کولې نشم یا بنی مر ابن کعب، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف. یو یو قبیلی تے نم واغستو انقیزو انفسکم من النار، او آخر کی خپل خاندان توی یا بنی حاشم یا بنی عبد المطلب انقیزو انفسکم من النار. او بیا خپل تروریانو تا خپل ترونو تا تردی چی خپل لگ بی بی توی یا فاطمتو رضی اللہ تعالی عنہا انقیزوی نفسکی من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. زغم غره الله عذاب نخلاصول نه شما استاس وما سرخ بل وليدا نو زبد خپل ولي لحاظ ساتم. هدي کی امام قرطبي و ادا مسلم نا چی او رشتہ دار دے دی او اول عیاذ بالله کافر نه نو تب اغل خیر خواہی لټه دعوت بور کے نصیحت بولکے او کچری هغه دعوت او نصیحت قبولم نکو نو بیام در رشتہ داری حق پتاشتا ورد الله حبیب غ کافر خپلوانو لوی چې ان لکم رحمن صاحب اللہ ببلالها کتا سو ایمان را نړو نو دنیا کې تاسو ما سره خپل ولیدا زبد اغی لحاظ کوم او تاسو سره احسانات وکو. او قرآن شریف مولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين کم قوم دے دینی لحاظ سره تا سره جنگی کینو ان الله وی کافر دے خو خیر احسان ور سره وکا. اگر ک کافر رشتہ دارم دے نو تو ور سره احسان وکول شي. لکه اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما روایت تے وی زما مور راغلی وا او د مکی مکرمین راغلی وا او دا په حالت د شرک کی وا. نمار الله د حبیب نه تپوسو کو چې زما مور راغلی دې سره زس احسان کول شم کنه ته دوار جهان سردار ورته وی ستا خو مور دا اگر که کافر او مشرک ده سولی امکی مور سره دې سله رحمی وساتا. ادی وجه نه پدی باندې چیرې او رشتہ دار ته ګناهګار دی او دا دې سله رحمی کټکې ټیک دا غنا ته ور سره شاملېګا ظلم کې ممر غره کېګا خدا غ سله رحمی دا به برقرار ساتي. وانذر عشيرتك الاقربين او يرى حبيبا دا خپل خپلوان دي چې تا ته نږدې دي دای خصوصا او يرى عموما طول خلق لم انذار ورکا بیا ګورې سر وما اهلكنا من قريه او نو هلاکڑ مونگیس یو خار ددغی هلاک شو خاروننا الا لها منذرون مگر ددغی خار والاو دپار یرور کون کیو ذکرا دپار دنسیحت دا یرور کون کی دس دپارو ذکرا دپار دنسیحت ورکولو وما کننا ظالمین نیو مونگا ظلم کونکی. پا کم قوم کو دنیا کی عذاب راضی او کا آخرت کی پی عذاب راضی اللہ ویمون ظلم نکو خپل عمل دے داغی سزا دنیا و آخرت کی ورط ملاوی گی. وما تنزلت به الشیاطین رات لل ندکڑی پدی قرآن سر شیطانانو دا شیاطینو را نازل کڑی شوی کتاب ندے. وما ينبغي لهم ندي مناسب دي شياطين لرا وما يستطيعون او ناغيد دي خبر وسو طاقت لري انهم بشك دا شياطين عن السمع دغوك خدونا خبر دوهتا دا قيد ورسر لگوئي نشکال بطول ختمي انهم من السمع بے شک دید غق کی خدون خبرو دو وحی تا او کتوی چی دو غق کی خدون مطلق خبرو دو ملائکو تا نبیا با اشکال رازی پا معمولی خبر علماء اشکال دفکی انہم ان السمعی بے شک دا شیطانان دو غق کی خدون خبرو دو وحی تا لمعزولون خام خام نکڑی شوینی فلا تدو مرا بلما اللہ الان آخرا دا اللہ سر معبود و مددگار بل فتکون من المعذبین ورنشبت دا عذاب درکڑنا وانذر يروا عشيرتك الاقربين خپل خپلوان دی حبیبت تا ته ډیر نږدې وي. وصلی الله تعالی رب العالمین خپل حبیب تا په دې مخ کې آیات مبارکه کې حکم فرمایلو وانذر عشيرتك الاقربين اے حبیب او روا دا خپل خپلوان دی چې تا ته ډیر نږدې وي. رستو آیات مبارکه کم امر دے وخفز جناحکا راحکتک خپل وزر دے وخفز جناحکا راحکتک خپل وزر دے لمن حاغ چاہتا اتبعک من المومنین چروان شوی دیتا پسید مومنانونا د وزر خطه کولو نه مراد نرمی او تواضع ده. د وزر خطه کولو نه مراد تواضع عاجزی او نرمی ده. د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ته دی آیات مبارکه کې حکم نه وای او میره بالتواضع یا امر بالتواضع لمن اتبع للدين هاغه چا سره د عاجزی او د نرمۍ معامله او کا سوق چې د دین تابع دي. د مؤمنانو سره نرمی دای سره محبت دی آیات مبارکه کې د دې حکم دی وخفض او راحکته کا جناحک وزر خپل للمؤمنین لمن اتبعک من المؤمنین هغه چاته چې غیر روان دي تاسو د مؤمنانو نه. اصل کې مارغان چې کله په خپلو بچو باندې مینا او محبت کوي نو وزر پراکته کی. نو آیات مبارکه کې د دې خبره حکم د روح المانی وای چې وتفید الایا الامر بالتواضع لكل من امن من عشيرته صلى الله عليه وسلم وغيره. آیات ندا فائدہ د چې الله حکم کړي خپل حبيب ته چې چام ایمان روړې کستا سود خاندان او ټبرداري نه دي او کد نور نه دوی سرا د عاجزۍ د تواضع معامله وکا او د دوی بارکه خپل خوې دې سکا د نرم کا او رب العالمین خپل حبیب ته داسې خوی او داسې عادت ورکړو چې صحابه کرام خپل والدین خپل وطنونه پریخیو او د الله د حبیب صحبتی دا غید د نرمۍ د وجنه اختیار کړو. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین او خکتک خپل وزر دی آغا چاہتا چی روان دی تا پسی دا مومنانونا یعنی نرم خوی دا عاجزی سردی سرجون تیر کا. سورہ آل عمران کی در تطیر واللاوی ولو کنت فزون غلیز والقلب لن فدو من حولک. حبیبک چر استاسو پا جب مبارک کی سخوالے وے او استاسو پا خوی اوزر کی سخوالے وے نو دا صحابه کرام با د تاسو نه تسنشیو. فبما رحمت من الله لنت لهم دا د الله رحم او کرم دی چې حبیبت د دوی د پار نرمه دی وجنا اس کې راغلی نرم خوې عاجزی دا په یوشی کې نی مگر هغه خایسته کوي او کم سیس کې چې سختی او بدخوې راشي ناغه عیبدار ګرځي. فَإِنْ عَصَوْكَ كَچَرِ نَافَرْمَانِيُوْ كَدَيْسْتَا فَقُلْنُ وَرْتَوْ فَرْمَایَا إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ بے شک از بیزارم دا حغنا دا تاسو چکم عمل کوئی ستاسو دا عمالو نز بیزارم او دا دین زما دا براعت او دا بائیکات اعلان دے. فَإِنْ عَصَوْكَ كَچَرِ نَافَرْمَانِي كَوِي دَيْسْتَا دا دے دمر دعوت او تبلیغ باوجود فقل نو حبیب او فرمایا انی بری ام مما تعملون بے شک از بیزارم دا حغسنا چتا سو تم عمل کوئی. او چون کی داد دین کارگران لے او چی بیا ٹھول دنیا مخالفم وی نو اللہ خپل حبیب توئی و توکل علی العزیز الرحیم توکل بروسو کا پا غزات چی غزور ورده و رحم کون کے لے دے دین پکار کی پا ہر معاملہ کی استا اعتماد او استا توکل او بروسہ دی در رب العالمین پا ذات عالی ابانی وی و توکل علی العزیز الرحیم او توکل اعتماد او بروسو کا پاغ غالب رحم کون کی ذات اللذی حغا اللہ یراک چیوینی تا حین تقومو کل چترا پورتکے گے درا پورتکی دون مراد یا خود اخپل مجلس نا پورتکی دل مراد دی حبیبتا چی دخپل مجلس نا را پورتکی گے نو رب العالمین دیوینی او اکثر مفسرین وی دیلے که درا پورتکی دون مراد مسترا پورتکی دل لی لکه امام قرطبی وی حین تقوم الى الصلاة فی قول اکثر المفسرین اکثر مفسرین وی دیلے که پورتکی دون مراد مسترا پورتکی دل لی اللذی دا اللہ غزات تے یراک چیوینی تا حین تقوم کم وقتی چیتا دا مزد پار را پورتکی گی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ او اوڑے دل راوڑے دل ستاسو دیو حال نبل حال تا فِي السَّاجِدِينَ اے فِي السَّاجِدِينَ مانو فِي الْمُسْوَلِّينَ پدی مُسْكَ انکو کے چکل حبیبت امامتی ورکے او دا قیام نا رکو لزی دا رکو نبیا قومی لزی دا قومی نا سجدی لزی او د سجدین بیا قائدی ترازی پدی طول و حالتنو کی رب العالمین تاسول رگوری و تقلبک فی الساجدین او دارنگی بدلی دل رابدی دل اوڑی دل راوڑی دل ساسو دیو حال نبل حال تا پدی مسکون کو کی شتاسور تکل امامتی ورکویو دیو حال نبل حال تا اوڑی نو رب العالمین تاسو بھی نہیں لکه دغه قول اکثر مفسرین او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ابن کثیر مهین تقوم الى الصلاه یعنی یرا قیامه او رکوعه او سجوده الله او زدی قیام ګورم زدی رکوع ګورم زدی سجده ګورم زدی سجده ګورم یا هینه تقوم سلف نام ویلی کله چې د بستر او د خپل مجلس نه پورته کیږي نا اللہ رب العزت و عزت گورم که ولار حبیبک ناس تی پتول حالتونو که دی گورم او کلکت صحابه کرام تا امامتی که او دی جمعی مسکه نو پا اغا حال کیم ایزما حبیبا زتاسو وینمو گورم انہو بیشک شان داده هو السمیع العلیم چه دغا اللہ ریدون که دی العلیم او پوہ دی دا اللہ وریدن کے لئے العلیم او پوہرے حل انبیوکم آیا خبردارے ندرکم تاسوتا علا من فاغچابان تنزل الشیاطین چرا نازلی گی پی شیطانان اے مشرکان و کافران و خبداوی چل عیاض باللہ دا اللہ پا حبیب شیاطین نازلی گی او دا قرآن دا اللہ کتاب ندے اللہ لاغی نفیو فرمائے لہا ورا مخ کی آیات 153 نمبر کی ہوئی نزل بیہی الروح الامین او پا آیات 210 کی ہو فرمائل وما تنزلت بیہ الشیاطین دلتوی حل نبیوکم علا من تنزل الشیاطین آیا خبردارے در تندرکم پاغچا چی پاغی شیطانان را نازلی گی او غلط خبر او دروغ و لخی تنزل على كل افاك اسيم را نازلی گی را شیطانان په هر ډیر غد دروغجن اسیم او په ډیر گنہگار باندې افاق د مبالغی صیغه وا هغه غد دروغجن هغه ډیر گنہگار باندې شیاطین راضی او دای ته غلط خبرې کوي او دارنګ د غلط او عقاید او تعلیم ول ور کوي یلقون السمع دا یلقون السمع یا خو صفت د شیاطینو ده یاد را جی ده دغه دروجنو ته یلقون السمع وکی دی دا شیطانان خبرو د ملائکو ته نو کله خدای په سروټ کوشتې شي او ختم شي او کله امتحانن یو خبره کاهنانو تر ورسېږي ګره کاهنا غچالوي چې هغه دا داوی کوي چې زه د آینده او راتلونکو امور په حالاتو پوهېږم موضوع غیب دانه او کله هغه دا باندې جوړی چې را لاس وګورم نو نصیب معلومو او د غیب او د پویدو داوی کوي د تک کاهن وای پدې کاهنانو شیطانان را نازلی او د ملائکو نه کوم خبره چې را تختول وی نا ورته دی غوږ کې پټه غونته وای ناغه کاهن دا خبره په دنیا کې خوره کی اخو چون کې رښتیا خبره نه څنګه چې ویل یا غشانو شي نو د دې یوې رښتیا خبره د وجه نه کټول مر دروغ وای نو بیا په خلق دوک کیږي یلقون السمع یو معنا دا وغوږ کی دی دا شیطانان خبرو د ملائکو تا یا دا معنا و یلقون السمع وغوږ کی دی دا دروغجن کاهنان دی خبرو د شیطانانو تا و اکثرهم کاذبون او ډیر په دوی کې دروغجن دی ټول خبره دروغ وی چرته یو غ آسمانی خبره چې امتحانن دی تر ورسی نداغی د وجنه بیا خلق دوک کوي والشعراء یتبعوهم الغاوون او شاعران چې دی روان وی د دوی پسې سرکش خلق والشعراء شاعران چې دی یتبعوهم الغاوون روان وی د دوی پسې هغه سرکش خلق علم ترتغورن انهم چه بیشک دغه غلط شاعران فی کل وادن پہر یا وکند د خبرو کی یہی مون یعنی حیرانو سرگردان دی پریشان دی دیکھ دا غلط شعراو ذکر کئی او ورپسی بیاد خوش شعراو ذکرم کئی علم ترتغورن انهم چه بیشک دا غلط شاعران فی کل وادن بہر یو کند کی یہیمون حیران او پریشان دی او د کند نو مراد سی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی فی کل وادن اے فی کل لغو یہیمون یخوزون بہر باطل خبر کی دی ورن نوزی دا اکثر غلط و شاعرانو طریقہ سی دم و دمان و تاغی شیرونا او دا گانا بجانا ولا جوڑائی نو دا وادن نمراسل فی کل وادن فی کل لغو یهیمون یعنی یخوزون دا مانا ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دام دے چی فی کل وادن یهیمون یعنی فی کل فن من الکلام پا ہر یو فن دا کلام کی دی چلی گی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھوی وی قسم دې مونږ د دیغه او دیه کتلی چې دای پکې نه نوځي مرتن فی شتیمت فلان کله بشاعر د چا په سی بد را دی وای زکه هغه وس ورکړی نی و مرتن فی مدیحت فلان او کله بد فلانی مدح کوي زکه هغه ول وس ورکړی دی هغه ورته وس ورکړی دی وقال قتاده تو امام قتاده رحم الله وای الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل وای دا غلط شاعرانو طریقه دا دا باز قوم با په باطلی طریقې صفاتونه او مدح کوي نو دا باز قوم با په باطلی طریقې باندې مذمت بیانای مذمت به بیانای وانهم بهشکه دا غلط شاعران یقولون دای وای ما غلا يفعلون چه دای کوي نا اے شاعر پخلی بانے خدا اللہ و دا اللہ دا رسول دا محبت داوے کئی خدا غشکل اخلاق و اعمال و لجو گورے ناغد دے گی خبر گواہی ور کئی جدے خو پخلی محبت او دا اللہ و دا رسول دا محبت داوے کئی خود دا دا اعمال اخلاق و کردار و معاملات دا دے خبر گواہی ور کئی جدہ در اوجن دے دا غلط شاعران یادے اور شعرات دو قسم دی یو هغه شعرا دی چې هغه په عباسیات او په مجازی عشق پس روان دی او دا غلط اشعار جوړی پخپلم په گمراهی کې دي نور خلقم گمراهان کوي. دغه خلکو اشعار نه قتل پکار دي نه لسل پکار دي. او باز شعرونه هم داسې وی ګوره دا مسله د شریعت چې قران شریف بم د دې ډول سرنا والو په طرز او طریقه نه وي که څوک داسې تلاوت هم کوي چې د دې اواز سره مشابهتی نو زمونږ په دین کې ممانعات دي. بعضې شعرونه په مساجدو کې خلکو یا په حجره کې ویل نه دي پکار ځکه هغه اشعار د غانه بجانه په شکل وي لری اوریدونکي لدا پته نه لګي چې داسې ډېر اوقاتو کې داسې موږ نه مطالعه نه وځو چالو وي دوه خیر دا خلک ډنګ ډونګ کوي او لږ پیدا ټه بند کوي نو چا لړ شي وای وي دا خو دغه لګولي ناتو نه لګولي نو چې دی یو شي دا پته نه لګي چې دا ډول سور نه دی او کس دی نو ګوره په دغه او وزن سره وي اکثر وای په چا باندې پاغه امر بیری شاه الکانو باندې الان کی تاسو له مسله تیر شو چې له قتلم حرام دي نو کچره په دې طریقې وای او د ډول سرنا په وزن وی نو دا شی په شریعت کې درست نه وي او کنا هغه په ساده لهجه کې وی د دواړو جهانو د سردار صفاتونه دي د رب العالمین صفات دي او باغی کې د دین خبرې دي نو دا سه اشعار په شریعت کې درست دي دا سه اشعار په شریعت کې درست دي او دا غی ویل ثواب دے او پاغی کی دچا سپکاوے بنی دچا مزمت بنی لکن نبی علیہ السلام پا خپل دا سے اشعار اوری دلی دا مسلم شریف حدیث تے او دیئے کہ امام قرطبی ذکر کرے دے عمر ابن شرید عن ابیہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے ویزی اوزل اللہ دا حبیب پس پسورلی سورو نو دی عرب لبڑے رشعار یادو قال دا اللہ حبیب فرمائل هل معاک من شعر امیہ ابن ابی سولت شیون وی تاثر دا اشعار دا امیہ ابن ابی سولت نس شیشتا نو ماورتی یو قربان مال شیرون یاد دیوی وایا نو ماورتی یو بیتوی بیوی بلو آیا ورتمی بلوی تردی چی صحابی وی سل شیرون می دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا پورا کر سل اشعار می ورتا پورا کر دغه یو خدا دې خبرې دلیل هم نه چې صحابي ته حسن خو دې الله پیغمبر ته واور الجنور ولا سمره یاد او دیو جنا عمر رضی الله عنه وی علیکم بدیوان العرب واشعارها تاسو د عرب او لغات او د اشعار یاد وی پدې کې تاسو د کتاب او تاسو د پیغمبر د سنت او څه شه د دې تفسیر دې چون کې قران شریف په عربی ژبه کې احادیث په عربی ژبه کې دي نو زمونږ دا طلبا ګورب درسي طریقې سره د ابتدا نه چې شروع کی نو تر اخره پورې دای دا د ادبو د لغاتو کتابونه وای او هغه کې اکثر د عربو د شعرا او اشعار دي د دې ز د کل دې د پاره د عمر رضی الله عنه ویلو تاسو د عربو د شعرا او اشعار زده کوي په دې کې د کتاب الله تفسیر تاسو له مخه ناراضي نو چې کله اشعار صحیح وي نو بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په خپل د صحابه کرامو اوریدلی دي نبی رسول سلام په خپل صحابه کرامو اوریدلی اے ابوبکر صدیق رضی الله عنه سمرا عظیم شخصیت ته هغه اشعار وی د الله حبیب ورته غوږی خو نو کله اشعار دا سی وی چې هغه د شریعت موافق دي لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اشعار بازی سا دې کې امام قرطبی ذکر کړي وی د الله حبیب یوزل ناس کو صدیق رضی الله عنه داوی وَإِذْ فَقَدْنَا الْوَحْيَ إِذَا وَلَّيْتَ عَنَّا وَوَدَّعْنَا مِنَ اللَّهِ الْكَلَامُ سِوَى مَا قَدْ تَرَكْتَ لَنَا رَهِينًا تَوَارَثَهُ الْقَرَاطِيسُ الْكَرَامُ فَقَدْ أَوْرَثْتَنَا مِيرَاثَ صِدْقٍ عليك به التحية والسلام وی وحی با مونگا نشکو قربان چکلت شاکی او دا دار فنان دار بقا تلاش دا نوی نوی وحی چی رازی امت با پریشان شو برن با تسلی رانا وی حبیب چکلتا سلار شای دا برن تازه تازه تسلی چی رازی دا خبر با ختمش وَوَدَّعَنَا مِنَ اللَّهِ الْكَلَامُ دا الله کلام چې د بر ناراضي نو مونږ ته به رخصتې پیغام رولي سیوا دا غسنا چې تا کوم شی مونږ ته پریښې چې قران او سنت تا وي مونږ ته ډېر خپل میراث را کړې پتا دې صلوات و سلام وي نو دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم اوریدل او ابو بکر رضی الله عنه ارتدا اشعار وي نارنگی تاسو لطیر شد اللہ دا حبیب روان دی دیرو صحابہ اکرام اشار ہوئے لی لکا حدیث دا مسلم شریف کی راغ دی عمرت القضاء تچی نبی علیہ السلام راغ دی عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ تیمخ کی روان و اشار ہوئے ترمیزی شریف حدیث دی اغوی خلو بن الكفار عن سبیلہ اليوم ندربکم على تنزیلہ زوربین یزیل الہام عم مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ اللہ دا حبیب دا اوخی محاری دیولے ہو عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ مخ کے روان ہوئے لرشای کافر ہو دوار جہان و دا سردار لارک و لاؤکی فقال عمر ابن رواح افی حرم اللہ و بین اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو جلالی شان ورتوی ابن رواحہ پا حرم شریف کے دنہ او د سید الکائنات مخ کی شیرونه وے اللہ حبیب ورتوی لر شیا عمر فہو اسرع فیہم من نزح النبل ودا شیرونه د غش وشتو نه زیات اثر کوي پدای دور زور ول د توری او د غش په گزار نه ورزی لکه سمر چې پدی ورته ورزی دارنگ حسان رضی اللہ عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام مشهور شاعر نو مشرکان او د الله د حبیب سپکاوه بیانولو ظالمانو په اشعارو کې او دوی به جواب ورکولو ابو سفیان ایمان نور وړه نو په اشعارو کې د الله د حبیب مذمت بیان کړو نو حضرت حسان ناپاسې دو او اشعار ویباز علماء لیکلي دي وای په او یاو شعرونو جوړولو کې جبرئیل امین علیه السلام د حضرت حسان سره مدد کړي نبی علیہ السلام ورته غره په مسجد نبوی کې منبر کې هو او حضرت حسان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناستو او دا الله دا رسول دفاع وکولا او دا الله حبیب دعا کړو یا الله جبرئیل امین علیہ السلام په ذریعہ د مدد وکي دا غا غاشارو کې دام دی وای حجوت محمدن فاجبت عنه صلی الله علیه وسلم وعند الله في ذاك الجزاء وإنا بي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء صلى الله عليه وسلم أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء لسانی صارم اللعیب فیه و بحری لا تقدره الدلاء دادا حضرت حسان رضی اللہ عنہ اشعار دی و ایتاد نبی علیہ السلام حج وکڑی ز جواب درکو او پدی جواب درکو لکی با اللہ ما تا اجر او بدلی را کر و ای زما والد زما والدہ زما عزت دا ټول دی رسول الله دی عزت نو قربان شي وایتا دی غریوان کی کتلی ته زما د حبیب بدر دی نو تو خو ول دا برابر نه دا یو مسله دا او مسلمه خبره سو پچارت کوي نو خو بداغه په مرتبه کی مساوی وي علم به دا غومره نسب به دا غومره دا شخصیت به دا غومره نو ایتزان لو ګورا او ته زما حبیب پس بدر دی او بیا وی ته زما د بهر نه خبر زما د حبیب داسې صفات دی سمندر کې که څوک بوکی ورشي کنه نو باز لک وی یو څوک بوکی چې پکې داسې ورواچي او به خړی شي وای او بحری لا تقدره الدلاو زما د حبیب صفات خود سمندر پشان دی دی کې کدیر بوکی مو کې ته ورشي راغې پته پکې نه لګي نو یو دغه شان شاعران دی دا غی رستو صفت ذکر کرده ده وشعراو شاعران یتبعهم الغاون روان دید دوی پس سرکشان الم تر تغورنا انهم بشک دوی فی کل وادی یهیمون په هر یو کند کی پریشان او حیرانی. اے غلط شاعر بس په سوچونو فکرونو کې او دا غلط شاعری نیم لیوان توب دے پی نہیں پا خبر والے تاسو گولے غلط شاعران تکلف سرا پا زنگلنو کی او پا کندو کی ناسوی او دا تکلف سرا شعر جو ریو فطرتی او وحبی شاعری وی چی دا غد خلین خبری مسمی روزی او بلا تکلف آشعر جو ری وانہم یقولون ما لا یفعلون او دا غلط شاعران پا خلی آغس وائی چی کئی نام یا سر نگو ری اور احکتک وزرخ کل حبیبا لمن اتباک من المومنین ہر غچاتا چروان شویدی تا پسید مومنانونا فین عصوکا کچر دینا فرمانیو کدی کافر حبیبستا فقل نورتو فرمایا انی بری مما تعملون بے شکد بیزار امدا غسن چتا سکم ملک ویب وتوکل علی العزیز الرحیم او بروسا و اعتماد کا پاغ غالب رحم کون کی الذی حق عزیز و رحیم یرا کچی ونی تاہین تقوم کم وقت چی حبیب آترا پورت کی گی مستاق وتقلبک فی الساجدین او راوڑی دل راوڑی دل ستاد یو حال نبل حال تپدی مسکون کو کیم انہو بیشک شاندارے ہوا السمیع العلیم چیدغا اللہ اوری دن کے دے او پوہ دے حل انبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسو تالا من تنزل الشیاطین پہا غچا چرا نازلی گی پی شیطانان تنزل را نازلی گی علا کل افاکن پہر یو غد دروغ جن اسیم و گنہگار بانی یلقون السما وکی دیدا شیطانان خبرو دا ملائکو تام یا یلقون السما وکی دیدا دروغ جن خبرو دا شیطانانو تا و اکثرهم کاذبون دیر پدوی کے درو جنی و شعراء و شاعران یتبعوهم الغاؤون روان دی دوی پس سرکشان علم تر تگورن انہم چی بے شکدا غلط شاعران فی کل وادن پہر یو کندد خبرو کی یہیمون حیران و پریشان و سرگردان دیم وَأَنَّهُمْ بِشَكَدْوِي يَقُولُونَ دَيْوَائِ مَا لَا يَفْعَلُونَ اغَچِ كَيَّنَا ان فرمائی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ او دا غلط شاعران چی دی روان دی ددوی پسی سرکشان خلق علم ترت گورنا انہم چی بشکا دا غلط شعراء فی کل وادن پہر یو کندد خبرو کی یہی مون حیران دی پریشان دی او سرگردان دی وَأَنَّهُمْ او بے شک دا غلط شاعران یقولون دیوائی او داوی کوی ما دا غسلا یفعلون چکینا. دی آیاتونو کی دا غلط و شعراء و مذمت اللہ بیان کو ورپسی دا اغا شعراء و استائنا و تعریف دے چی اغای دا حق دا اظہار دا پارا او دا رنگی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا صفات و ندک اشعار وی اللہ الذین مگر آکسان آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات عملو نیکڑی دی نیک وذکر اللہ کثیرا یادی اللہ ڈیر ڈیر پناستا پولاڑا پپروتا وان تصروا ودي انتقام وبدلاخلي من بعد ما ظلموا پس د دینه چې په دې ظلم وکړې شي وسيعلم الذين ظلموا او زرد چې په هغه شي هغه کسان ظلموا چې ظالمان دي ايمن قلبي ينقلبون چې کم یو زید ورګرځي دو تبا دای ور وګرځي. زمونږ استاد یو کامل او مکمل دین دی. یو په لګورا د غلط شعرا او مذمتی ذکر کو نو بل په لچکم نیکان شاعران دی نو دا غی استاین او تعریفی په دی آیات مبارکه کی ذکر کو. پرون درلتی رو چخه اشعار د الله حبیب موریدی دی او هغه صحابی ورته سل شعرونه ویلو د الله د حبیب په سرست سورو. عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه حسان رضی الله عنه او سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د الله د حبیب په حضور کې اشعار ویلي دي او د الله حبیب هغه اوریدلی دي. د دیو جن علماء کرام لیکلي چې دا شعرم د عام خبرو په شان دی لکه عام خبرو کې سمې خبرې خېوي داغی اور ایدل شریعت حکم کڑے نو دا سے پدی اشعارو کی خواہ شعار امشتا او خکلی او نیکان شاعران امشتا داغی خبر اور ایدل داد شریعت موافق دی او کم چه ناکارا شعرا دی او داغی غلط شعرو ندی نو علماء کرام و دیکلی داغی اور ایدلم درست ندی. دیوجن امام قرطبی ذکر کری واما شعر المزموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم فهو المتكلم بالباطل. وی هر چی اغا شعر مزموم دے چی داغی اور دلم حلال ندی او داغی ویون کے شرعن ملامت دے نو داغا دے چی اغا باطل خبری کئی مجازی عشق پس روان دے او دیو قوم د پیسو ورکولو د وجنا د حد نه زیات صفاتونه کوي او که څوک نو ور کوي دا غي څه کوي دا غي مذمت بیانې. بلکې لی علماء کرام لیکلي دي علماء کرام لیکلي دي چې دا سه اشعار وال امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې یو کس شعرونه ویلي ناغ عمر رضی اللہ عنہ ترسیدلیو ناغ ورطوی داتا سویلی ناغ دزان خلاصولو دپاروی وی وشوراو یتبیوهم الغاون علم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. نو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی اما عذرک فقد درأ عنک الحد تا کموزر چری پیش کو نو حد شرعی حدر تن ملاویگی نو پا درو میں والی ولیکن لا تعمل لی عملا ابدا وقد قلت ما قلتا. تب آئندہ دا پار زما گورنر نجوڑی گی امیشہ چی ترسو جو اندے دا گورنری نعمات کو دا عامل والی نعمات کو. دارنگی دو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بارک امدہ سی واقعہ راغلیو چی او کس غلط اشعار ویلیو غلط اشعار ویلی نو امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ غرو غختو ناغ بز بیا قسم و خورو چه زمانی دا اللہ پا ذات قسم ایدا سی اشعار بزنو آم نو بس اغد آغت ہو با صحیح طریقے سروا نو بس توبہ دے قبول او منظور دا. امام قرطبی ذکر کری چه دا سی اشعار اور دلم حلال نوی او دا سی اشعار پا جماعت کیسے کئی چی پوجرکی مویل ناروا دی دیکن ناروا دی. او بیا دا مسلم شریف حدیث ذکر کرے دے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی لِأَيَّمْتَ لَا جَوْفُ اَحَدِكُمْ قِيْخًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ من ایم تلیا شیرن وې د داسې غلط او اشعار او نجری او سړی سینه ډکای نو د دې نه داخله چې د قید الټو د نوونو زونو نه ډکوي. دارنګ یو بل حدیث کې راغلی دی ترمذی شریف او نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موږ د نبی علیہ السلام سره روان یو شاعر راغی او هغه شعرونه د الله حبیب خذو الشیطان او امسکو الشیطان بیدا شیطان رونی سے اور آکابوی کے اور بیو فرمائل چی دیو سڑی سینا د قیح دوین و زو نڈکشی نو داخل چی دا سی شیرون نڈکوی دیو جن علماء کرام لکی دی دا سی اشعار چی غد شریعت موافق نوی اور غسنگی چی دید چاپ مدحی کی دا حد نتجاوز کئی چی کل ولی سور کئی او په حج او مزمت کې د حد نه تجاوز کوي چې کله ته منې کوي او خلکو له تکلیف رسېد مالونو بارکی دی عزت بارکی نو علماو لیکلي د دې شاعر دا کسب حرام دی. دا دې چې په کوم شاعری باندې دا سګټي دا کسب د حرام دی. وکل ما یقوله من ذلک حرام علیه تا طول چې دې سوی دا حرام دی ولا حل لسغاو الیه دا سه شاعر ته وقت کې خودل درس نه دی بل یجب الانکار علیہ بلکی واجب دی چې د غلط او اشعار او انکار شي. یو مسله علماء ذکر کړي که اوسړي سره دا یار دا چې د خراب جب دا او کزو ثواب نما پسې بم دا مذمت شیرونه وای نو بیا ور سره مدارات جیز دی کړه. او مسله چې اوسړي ستا عزت دی او ستا مال او جان نه داغنه خطره دا او ستا پلاسو کې سوس او طاقت نشتا نو که د سپیسو ور کولو په زری داغه خله د ځان نه بندې نو دا شی حلال دی. حدیث کې راغلی فما وقا به المرء عرضه نو كتب له به صدقه یو سړی خپل عزت د کم مال ور کولو د وجه نه ساتي او خپل مال او جان حفاظت کوي نو دام خیرات ته نو پدی ترتیب بانے امام قرطبی د دې ذکر فرمایلی. ادم ذکر کړي ګور باز سره دا سی چغه کې نور اس دینداری نشتا او تاسو شیرونو ته غلبه کړي نو دا سره د خطرې نه خالی نه اے د اسلام د آداب او خبر باز دا سی مشهور شاعرانی هوا غریبانان د خوراک طریقه ول نور زی یو ځل یو مشهور بوډا شاعر مانو لیدل خلک دا غریب چه پرې ګس لاس کړي پیږې ته خبر وانه بچی او سڑے تش شیرو ناو اشار ہوئی شاعر دے خود خوراک پہ طریقہ نپوئی گی جماعت تا دن نکی دو طریقہ ولی نورزی نو دا شاعرم دا خطرے نخالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑھ دے وی باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشیرو دا امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کی باب ترجمت الباب قائم کرے باب دے پا بیان دے دی کی چ مکروہ دی چ پیو انسان تشو اشعار غلب کڑے تشو اشعار پہ غلب کڑے تش اشعار وے نور سے شینشتا نور سے شینشتا نو ددی وجن علماء کرامو پدی ترتیب ددی مسئلے وضاحت فرمائے دے خا اشعار اغا خدی او ناکارے ناکار دی او دا تفسیر علماء کرامو ذکر کڑے اے دیو مسلمان مذمت کول دا اشعار و پزری دا غم مال و جان لتکلیف رسول دا دی شریعت پا اس حال کی اجازت ندے ورکڑے شریعت دا دی اجازت بلکہ روح المانی دل تداسی ذکر کری دی اے دا اشعار و پزری دی او دا سے کافر چی اغز زمی دے او دا اسلام زمی قبول کرے دا اغم و زمتم شرن درست ندے زمان یو کامل دن دے او مکمل دن دے ناوائی امام اوزائی ذکر کری دی چه مثال پتور یو زمی کافر رے ورداد اسلام اغا حسن احداب دی زمی کافر اغیل ہوئی چه دار اسلام کی اسی گی او اغا اسلامی زمواری قبول کرے معاہد اغیل ہوئی چه پدار الحرف کرے خود مسلمانان اسر ایسا عہد دے یا یو حربی کافر دے مسلمانانو سره جنگ لولار دے خدا غی اور رشتہ دار ایمان روڑے وغا مومن دے نو کتد دے کافر پاشارو کی مذمت وے نو دل با تکلیف نسی دیگه پا خبر باشی ځکه علما کرام لیکلي وایي د نبی رسول سلام ډېر رشتہ دار ایمان نه دی ابو طالب او روح المانی ذکر کړی چې ګوره خبردار څوک د ابو طالب پسې سونه وایي ځکه د د پسې سویل د حضور پاک زړه له تکلیف را سوي او دا بد دي سړي د تباهي سبب جوړ شي نو دا مسله ده که هر بی کافر هم نه خداغه یو قریب ذمی یا مسلمان دی او جتی حج او سپکاوه پاشارو کوي نو دغه مسلمان یا غزمی له تکلیف رسی نو فلا یجوز حجه داغه بی عزتیم پاشارو کی درست نه ده داغه بی عزتیم پاشارو کی درست نه ده نو دی آیاتونو کی دغه تفصیل ذکر کړي چې غلط شاعر او دا غلط شعرونه او ریدل ویل پدی اغله سو ورکول اغل ادا ذریعه کسب او معاش ګرځول دا ټول په شریعت کې درست نه دي او صحیح اشعار چې وی نو داغي ویلم درستی اغه توکی خودلم درستی وکی خودلم ورته درستی لگا بعض صحابیات او اشعار ویلی بعض نور او اشعار ویلی نبی علیہ السلام اور ادری صحابه کرام اور ادری لگا دی کہ امام قرطبی ذکر کړی عمر رضی اللہ عنہ یو ځل د کور بار وته وی کتل یو کور کې دیوه بلیدا او یو زنانه واغی خپل وړی سکول ریشل په خواب وړی ریشل ناغی دا شار عمر رضی اللہ عنہ ورته کوسه کې ناستو جړلې هغه د خپل حبیب تعریفونه ذکر کول بډای کور کې وړی ریشی او الله حبیب د دنیا رخصت شوه او یالا محمدن صلاۃ الابرار صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکان بالاسحار یا لیت شیری والمنایا اتوار حل یجمعنی وحبیبی الدار وی با محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنے کانو درود و سلام دیوی او سمر غورا پاکان خلق چی دے دا اللہ پا حبیب درود وی وی دا اللہ حبیبا تب دش پی والا عڑوی پیشمنی کی بد جڑل دا امت بارکے ہائی افسوس وی مرک پا کس ما کسم طریقی رازی چی ما او زما حبیب با قیامت کی او بل سر جمع شک جمع ونشو بڑی ہوئی فجلس عمر یبکی عمر رضی اللہ عنہ کسے کے ناس تو او دی اشعار ہوتے جڑل دی اشعار ہوتے جڑل نو دا صحابہ اکرام و صفات بیانول دا اللہ دا حبیب صفات بیانول پا اشعاروں کی دا یولوی کار خیر دے کچھ صحیح طریقے سراغ اشعار ہوئی نو دی آیاتی میں کم گورت دو قسم تقسیم در لذکر کرے فرمائی والشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران چی دی روان دی د دوی پس سرکشان خلق الم ترت گورنا انهم بشک دوی فی کل وادی یهیمون پہر یو کندا د باطل خبرو کی یهیمون حیران و پریشان و سرگردان دی او پرون دې تفصیل دلته روانې بصره مولا او موږ دې هغه کندې لیدلي مره فی مدیحه قوم و مره فی شتیمه قوم و انهم بشک دا غلط شاعران یقولون ما لا يفعلون دیوایا وسوچ کوي نام دارستو آیات ګره ډېر لوی د فضیلت آیات او سلکو با پدی وسیعتونا کولی او بلتا اللہ الذین مگر آکسان آمنو چیمان روڑے وامل الصالحات او عمل نیکلی دی نیک وذکر اللہ کثیرن او رایا دوی غی اللہ دیر دیر وان تصورو او دی انتقام اخلی من بعد ما ظلمو پس داغن چی پدوی بان ظلم اکڑیشی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا زَرْدِ چِ پُوَ وَشِيَا کَسَانْ چِ ظَالِمَانْ دِي سب قسم ظلم کئی کافر ظالم نے یا مسلمان ظالم نے نو زرد چے ہر ظالم بپو حشی ایمن قلبی انقلبون چے کمی او زید ورد لوت بدی ورشی دا آیاتو چے سلفو پدی با یوبلت وسیعت کولو یوبلت پدی بانی وسیعت بے کولو حدیث پاک کے مراغلی صحیح حدیث دے بخاری شریف ادوار جہان و سردار فرمائی ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة خبردار زان دا ظلم نو ساتے یو ظلم بد گنو تیارو سبب وی پرز دا قیامت بانے دا گنو تیارو سبب بی پرز دا قیامت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی ناس تو امام ابن کثیر ذکر کری وَمَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ نَصْرَانِيِّنِ دیو نصرانی جنازہ خلق اوڑا نگو را ہر کافر ظالم وی اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ہر کافر سی ظالم وی او مسلمانانو کی باز ایمان سرم ظلمو نہ کئی نچا مال او جان تی پا امن ننے نو دیو نصرانی جنازہ تی رسو او حسن بسی رحمت اللہ علیہ ناستو نو دا آیاتی ہوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ اور امام ابن کثیر ذکر کری وی صفوان ابن محرز رحمه اللہ چه دا آیات مبارکہ بے کلولست کنا نو دور بے اجر الچتاب وی بسائی لارا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ دیو جن امام ابن کثیر وی وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ ظَالِمٍ صحیح خبر ادا دے چھ آیات دا ہر ظالم بارک عام دے کہ کافر ظالم دے او کہ مسلمان ظالم دے دا چا حیات پا امن ندا دا چا مال تے پا امن ندے دا چا جان تے پا امن ندے ذکر یاد ساتئی چا چی کلمہ ویلی نو دا آغا مال او جان تا نقصان رسول دا اللہ حبیب پمونگا بہتا سبانی سکڑی حرام کڑی دی او دا دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وصیت ہمو لکہ دیکھ ابن کثیر ذکر کری اور روح المانی ذکر کری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکل وفات کے دو نو کاتب روغو تو دا کاتب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روغو تو او دا دا آغا کاتب ورطوی لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا ما عہد به ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما عند آخر عہده بالدنیا و اول عہده بالآخرہ فی الحال التي یؤمن فیه الکافر و یتقی فیها الفاجر و یصدق فیها الکاذب انی قد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فإن عدل فذاک ظنی ورجائی فیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روغختو ویلک بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا سیولی کا چدا وصیت دے چے ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ دالی کی سوخ کی دا دنیا دا آخر نئی گڑائی دی او بالکل اخیرت مخل ہے زن کدن شورو دے او دا اغا حال لے چی دی وقت کی کافر میمان راڑی او دا اغا حال لے چی دی وقت کی او فاجر نافرمانم متقی جوڑی گی او دا دا زن کدن اغا حال لے چی دی وقت کی او دروغ جنم رشتی آوائی ما دا زن نرستو پتاسو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ کو نو کچر دے عدل او انصاف کئی نو دا زما گمان دے او دا زما د دن امید دے او کدو ظلم شروع کو دے بدل شو نو خلق واوری فلا علم لی بالغیب زپا غیب نپوئیگم دا اندو حالاتو پپتا نپوئیگم والخیر عردتو ولکل امر ام اکتصبا ما ذج دے خلیفہ کوم نو زما دا خیر ارادا دا او ار سڑی لباغ سوی چی آغا سوکل او اخر کی دا آیاتو لکلو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَيَزْرَدُ چې ظالمانو لږ پته ولګي سلګي رزه پس چې کم یو زید ورتلو ته بدای ورش. وګوره دا آیاتو روح المانی ذکر کړی وقد کان السلف الصالح یتواعظون بها. سلف صالحین و یو بل تقدی وصیت کولو. او ابو بکر رضی اللہ عنہ خپل وصیت په دې آیات مبارکه ختم کړو. دا ګوره قران هر چا لپاره دی. هر چا لوی چې تو خو ظالمانه ژوند تیرې خو تعالی پتشتا چې ظالمان به سورز پس کم مقام ته ورسیږي. نو دا آیات لوی د سوچ فکر آیات ته دی وجنه هر سړی دی د ظلم نه ځان ساتي. چاته تکلیف نه رسای یو مسلمان زلدی نه پریشان کئ دا مال او جان ته دی تکلیف نه رسای ورنه الله فرمایي زرد چې ظالمانو لب پته ولګي چې دای بکم یو زید ورتلو ته ورشي. یا ګورې سرنا وشعراء شاعران چی دی یعنی غلط او غندا یتبعهم الغاون روان دی د دوی پسې سرکشان خلق. الم تر تبورنا انهم چی بیشک دا غلط شاعران فی کل وادی یهیمون پہر یو کند د باطل خبرو کی یہی مون حیرانو پریشان دی. وانہم بیشک دی یقولون دیوائی ما لا یفعلون چی دی کوینا اللہ الذین مگر آکسان آمنو چی مان روڑے دے وعملو الصالحات عملو نیکڑی دینیک وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا او یادوی اللہ ډیر ډیر فولارا پناستا پپروتا وانتصروا من بعد ما ظلموا او د انتقام اخلی د کافرانو مشرکانو نفس داغن چې د اسره ظلم کړي شوی و وسيعلم الذين ظلموا او زرد چې په هو شیا کسان چې غي ظالمان دي ایمون قلبن چی کم یعوزی دور گرزی دو تین قلبون دیوارو گرزی اوور بشیب دی مختی صورت سور شعراء کی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانول دا پارد تسلی دا نبی علیہ السلام او په دغه واقعاتو کې رب العالمین خپل حبیب ته فرمایل چې د هر یو پیغمبر په دور کې داوی د تابعدارو کمیو او سورج مخالفینو نو داغی تعداد ډیرو. په دې سورته مبارکه کې مرمبه الله د خپل کتاب طرف ته مؤمنانو ته ترغیب او مینا ورکړي او بیا د مؤمنانو ساو صاف ذکر کړي. او پدی سورہ نمل کی سلور واقعات تفصیلی دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی. رنبنی واقعات موسیٰ علیہ السلام دا او دویم دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا دوار واقعات دا دید پارا ذکر کئی چھے عالم الغیب پتمام و پتو سیزن کو پوی دن کے صرف یو اللہ لے. ور موسی علیہ الصلات والسلام په کوه تور کې رڼا اور لیدو او دا پته ورته ترغیو نه لګی دا تر سوچ ورته الله وحیو نه کچی دا سدي دارنګ هم سه وګرځول دا غیر حقیقت نه خبر نشو او په یره ته منډه کی او سلیمان علیہ السلام د هدهد حال نه خبر نو دارنگی یو لوی حکومتو په دنیا کې چې غي په شرک او کفر او بت پرستۍ کې مبتلا او سليمان عليه السلام ته دا غي پته نه و. عالم کې سليمان عليه السلام د الله داسې پیغمبر دی چې په پیریانو انسانانو حیواناتو پرندو په دې ټولو حکومت کړي خو د دې باوجود د ملک ای سبا او دا غي د حکومت پته ورته نه و. دا دو واقعات دید پار ذکر کئی چې عالم الغیب سوک دے صرف یو اللہ. او دو واقعات ذکر کئ د حضرت لوط علیہ السلام او د صالح علیہ السلام چې ګور عفت او سلامتیا ورکول والا صرف ذات الله دی. حضرت لوط علیہ السلام ته د دور ظالم قوم مقابله کی بچا او سلامتیا چا ورکا او د صالح علیہ السلام قوم چې ټول اتفاق کړو دا غید قتلولو نو د دای د دې مکر او فریب نو صالح علیہ السلام چا بچکو. نو دا دوار واقعات دې د پاره دي چې سلامتیا او بچاو ورکول والا ذات الله دې کټول دنیا د چا تکلیف غواړي او چې رب العالمین هغه تکلیف لیکلې نی په تقدیر کې نو دا ټول کائنات د چا په تکلیف رسولو قدرت او طاقت نشي لرلې. او بیا د دې سلورو د واقعیات او د دوو واقعیات خلاصې ذکر کړي. ورته موسی علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د واقعي خلاصه ذکر کړي په آیات 15 شپیتم کې. فرمای قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. زما حبیب چتا واقعیا بیان ک چې موسی علیہ السلام په غیب نه پویدو سلیمان علیہ السلام نه پویدو نو دی امت ته اعلان فرمایا قل او فرمایا لا يعلم نپوهیږي من هغه مخلوقات فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پس مکه کی الغیبا فغیب باندی الا اللہ سوا دا اللہ نام وما شعرون او دمر پتم دی تمام مخلوقات تنشتا ایان یبعثون چکل بدا مردگان دقا.